2,49 za opakowanie 700 ml. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób z rocznika 1952 rozpoczną się jutro, informuje o tym szef Kancelarii Premiera. Resort Zdrowia podał, że w ciągu ostatniej doby było ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zamość zawiesza relacje z władzami Tarnopola na Ukrainie. Jutro rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób z rocznika 1952. Szczegóły przedstawił na konferencji we Wrocławiu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Konferencję obserwował Karol Darmoros. Witaj. Dzień dobry, witaj. Powiedz, w jaki sposób będzie odbywać się ta rejestracja i co z kolejnymi rocznikami? Rejestracja dla 69-latków rozpocznie się jutro o 6 rano i będzie dostępna, tak jak dla starszych roczników, przez internet, infolinię 989 lub SMS. Możliwe, choć niezalecane, będą również bezpośrednie zgłoszenia w punktach szczepień. Do zapisów namawiał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jest to grupa ponad 460 tysięcy osób łącznie. Te wszystkie osoby będą szczepione szczepionką firmy AstraZeneca w ponad 6 tysiącach punktów na terenie całego kraju. W kolejnych dniach uruchomione zostaną zapisy dla osób z roczników 53-56. Na ostatni tydzień marca zapowiadane jest rozpoczęcie rejestracji grupy wiekowej 70+, a w następnym tygodniu rząd ogłosi harmonogram zapisów na drugi kwartał. W kolejnych trzech miesiącach do Polski ma bowiem trafić nawet 15 milionów dawek szczepionki. A relacjonował Karol Darmoros. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 17 260 nowych zakażeniach koronawirusem. To najwyższy wynik od początku roku. Zmarło 398 zakażonych osób. W ciągu doby przybyło ponad 4,5 tysiąca ozdrowieńców. Epidemia nadal się rozwija, ale skala zakażeń lekko wyhamowała, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest również możliwe do zaobserwowania w województwach na południu Polski, gdzie jeszcze do niedawna mieliśmy wzrosty zakażeń dzienne rzędu 50%. W tej chwili te wzrosty spadły do 40% i poniżej 40%. To, że wyhamowuje skala wzrostów, nie znaczy, że wzrostów nie będziemy mieć, bo w najbliższych dniach i tygodniach nadal ze wzrostami się musimy liczyć. Rzecznik dodał, że szczyt zakażeń trzeciej fali jest spodziewany na przełomie marca i kwietnia. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, zapowiedział, że w najbliższym czasie jego klub zgłosi kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Polityk w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczył, że będzie to poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski. Złożymy w najbliższym czasie, ale bardzo możliwe, tak, że to będzie Wróblewski. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin na zgłaszanie kandydatów na stanowisko RPO do 19 marca. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego rzecznika Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy, dlatego na podstawie ustawy o RPO dalej sprawuje on urząd. Zamość w województwie lubelskim zawiesza relacje z władzami Tarnopola na Ukrainie. Miasto rezygnuje także z realizacji wspólnego projektu wartego około 360 tysięcy złotych. Powód to nazwa przez radnych Tarnopola miejskiego stadionu imieniem Romana Szuchewycza. W latach 1943-44 był on odpowiedzialny za bestialskie ludobójstwo polskich mieszkańców ówczesnych województw wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego, mówi prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Takie działanie absolutnie nie służy budowaniu dobrych relacji ze stroną polską. Myśmy wielokrotnie rozmawiali z władzami Tarnopola, że tego typu zachowanie jest źle odbierane po polskiej stronie i nie służy pamięci ofiar. Odwołany projekt miał polegać na rewitalizacji pozostałości po zamku w Tarnopolu. Rosyjska agencja nadzorująca rynek telekomunikacyjny spowolniła działanie Twittera. Miało to być ostrzeżenie dla amerykańskiego serwisu, który od 2017 roku nie reaguje na żądania i nie usuwa wpisów wskazanych przez władze Rosji. Niezależna telewizja Deszcz zwróciła uwagę, że decyzja Roskomnadzoru mogła rykoszetem uderzyć w część rosyjskich stron internetowych, w tym zarządzanych przez instytucje państwowe, m.in. przez administrację Kremla.

13 minut po godzinie 13. To już czas na Akademia Rozrywki. Michał Migała, Łukasz Szwed. Dzień dobry, panie magistrze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, mamy już ten dzień, który mamy. To zacznijmy. Klinika doktora Potwora. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry, pani Basiu, czekam na panią i czekam. A co się stało? Nie, mamy dzisiaj kupę roboty, szczepienia. A to już nie ma komu szczepić w naszym szpitalu. No, wie pani, jak to jest. Każdy tylko, aby wymigać się od pracy, no i wypadło na nas. A co to za szczepienia? Przeciw chorobom roznoszonym przez kleszcze. To musimy zaszczepić wszystkie kleszcze? Nie kleszcze, tylko ludzi. Wszystkich? Nie. Tylko tych, którzy się do nas zgłoszą. Ale ja nigdy nie robiłam takich szczepień. To się pani nauczy. O, tu mamy już gotowe szczepionki w strzykawkach. Tylko robić. O, poprosi pani pacjenta, spróbujemy. Dobrze. Proszę. Niech pan wejdzie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę się położyć tu na leżance, odsłonić pośladek. Bardzo dobrze. Panie doktorze, ja jestem chory. Spokojnie, proszę się nie ruszać. A pani niech teraz popatrzy. Bierzemy strzykawkę w prawą rękę, wacik w lewą, przecieramy skórę i wbijamy igłę pod kątem 61 stopni. Następnie wstrzykujemy zawartość strzykawki, wyjmujemy igłę, przecieramy wacikiem I gotowe. Teraz pani. Nie, ależ panie doktorze! Proszę się nie wyrywać. Ja go przytrzymam, a pani próbuje. Zaraz. Jak to pan mówił? A, tu przecieramy. Nie, no źle, zły kąt. Niech pani powtórzy. Postaram się lepiej. Ojej! Tak, może być. Tylko za płytko. Niech pani dociśnie. Ojej, ależ to boli! Musi boleć. Nie rozumie pan. Przecież to jest ingerencja obcego ciała, to znaczy igły w pańską tkankę, więc musi boleć. Proszę być cierpliwym. To dla dobra nauki. To ja jestem nauka? Pani Basiu, niech pani nie zawraca głowy, tylko ćwiczy. Jeszcze raz. Ja już tego nie wytrzymam, no. Ludzie, ratunek! Nie kręć się, bo cię zwiążemy. No i raz. I teraz było zupełnie dobrze. A poza tym zgłosił się pan tu dobrowolnie, więc niech pan nie opowiada, że to panu sprawia przykrość. Proszę podciągnąć rękaw. Ale po co? Ja już dostałem 4 zastrzyki, panie doktorze. Nie, no to były próby. A teraz będzie właściwe szczepienie, które się robi w rękę. Nie, no. Dobra, dobra. I po wszystkim. Panie doktorze, no ale ja przyszedłem, bo mnie boli gardło. No to nie trzeba było się tak wydzierać. To by nie bolało. Dosyć. Nie mamy czasu z panem tu dyskutować. Tak. Tylu ludzi czeka. Proszę się zgłosić za 3 tygodnie na powtórkę. Widzi pani, co za dziwny człowiek. Robi mu się przysługę za darmo, a ten się opiera. Następny, proszę. Panie doktorze? Ale już nikogo nie ma. Ten się tak wydzierał, że wszyscy uciekli. W zasadzie może to i dobrze. No pewnie. W gabinecie doktora Potwora spotkali się Marek Markiewicz i Agnieszka Radaszkiewicz. W roli pacjenta wystąpił autor Wiesław Machiński. Reżyseria i oprawa akustyczna Jaromir Broniszewski. Kabaret czyści jak łza, klinika doktora Potwora. Od razu sugestia, lekarz musi być potworem. Tak, ale rzeczywiście pewien stopień, czy ja wiem, czy potworności, ale pewnego sadystycznego zacięcia jest potrzebny, no, chociażby w takiej chirurgii, żeby nie zemdleć, żeby być opanowanym, a również w różnych interwencjach, czasem dosyć radykalnych. No, wystarczy być twardzielem, no nie wiem, czy potworem potwór sprawia ból, chirurg ma pacjenta, ofiarę znieczuloną. Tak. Więc tak. Raczej nie poszaleje. Tak, ale po prostu no, chirurg też nie może za bardzo empatyzować z pacjentem, bo po prostu by nie wykonał swojej roboty. Po prostu musi skutecznie przeorganizować tkanki. Ale w dobrym celu. Ale w dobrym celu. Ja myślę, że skłonności są różne. Jeśli są dobrze kanalizowane, to nie ma problemu, ale tutaj przypomniało mi, ten sketch był dosyć bolesny, muszę przyznać, aż się spuciłem. No proszę. Przypomniało mi to różne interwencje, właśnie czasem nie do końca pewne. No najgorsze to są niepewne te interwencje, bo mówimy tutaj o twardzielach bądź twardzielkach, którzy pewnie wykonują przecięcie, naprawę tkanki, natomiast no gorzej, jeśli tutaj coś pójdzie nie tak, tak jak w tym skeczu. Pamiętam, jak miałem ciało obce w uchu, trafiłem na dyżur, na SOR. Obcięli panu redaktorowi ucho. Jak widać nie. Natomiast muszę przyznać, że była pani doktor, chyba praktykowała, dlatego że straszliwie długo wyciągała mi z ucha. Bo to było nie to ucho. To było po pierwsze nie ten kanalik, po drugie to było naciąganie bębenka. Boże. I no teraz redaktor naciągnięty bębenek. Naciągnięty, aż mną rzucało o ścianę, a ludzie na korytarzu słyszeli dźwięki, które wydaje w gabinecie. I korytarz opustoszał. Tak jak w skeczu. Tak jak w skeczu. Szpitalne bięster śnieży się i iskrzy. Lizolówni dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. ugryzłeś pielęgniarza. Nim odjechało kombi, kłóciłeś się z rodziną. Wy chcecie się mnie pozbyć, ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową, w kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Bo wiedzą, że niedługo przyjdzie pani doktor. Nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę postawić tu parafan. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala. Gdy kładli cię na nosze, pogryzłeś pielęgniarza. Z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć i po co ci to było. Maciej Zębaty, Szpitalna Biel. Ale jakiś taki spokój z tej piosenki. Jak w szpitalu, przecież się nic nie dzieje po porannym obchodzie. Człowiek sobie leży, medytuje, czyta gazetki. Och, to może być odpoczynek taki naprawdę długi. No chyba, że ktoś spadł z czwartego piętra i zahaczył po drodze o parapet i właśnie go wszystko boli, no. Mhm, ale farmakologia, jak też słyszymy w tej niezrównanej piosence, czynić może cuda po prostu. No po to się idzie do szpitala. Podobno narkomani próbują za wszelką cenę dostać się do szpitala, żeby dostać pompę z różnych uśmierzających środków. A tutaj ta piosenka tak naprawdę jest o pozbywaniu się nielubianego członka rodziny. Tak, rzeczywiście, ale spośród różnych środków, którymi można to zrobić, ten jest taki w miarę łagodny, muszę przyznać. No komuniści do psychiatryka wsadzali swoich oponentów. I to był duży krok naprzód po wsadzaniu na przykład, no różne reżimy po wsadzaniu do obozów, tak. No, cóż, bardzo wielu oponentów z tego psychiatryka potem wracało. Już nie byli tacy sami. W szpitalu jeszcze być fajne może, są. Pielęgniarki są fajne w szpitalu. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni. Zielone Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie stoimy w drzwiach, wchodzimy. Siadamy. Z czym przychodzimy? Co tam nam dolega? Mi dolega ból brzucha. Brzuch mnie, panie doktorze, boli, tak mnie kuje, tak mnie jakby takie bóle rżnięte, kute, tak muli, tak. Ogólnie brzuch. Robiliśmy krew? Ja robiłem. Co tam nam wyszło? Mi wyszło, że hemoglobina za wysoko, a panu doktorowi to nie wiem. Zrobimy sobie jeszcze kał. Słucham? My go zrobimy? My go będziemy robić? No musimy, wykluczymy sobie pasożyty, tak? To może ja go sam zrobię, co? To może będzie lepiej, ja go sam zrobię. Przecież mówię, od dawna jesteśmy tacy nerwowi. Odkąd tu wszedłem? Mamy jakieś zmartwienia, jakieś problemy? Mamy problem z dogadaniem się, tak? Porozumiewaniem, panie doktorze. A poza tym ja mam swój jeszcze z bólem brzucha problem. Bo brzuch mnie boli, bo mnie kuje, bo rżnięte bóle mam, bo kute, tak? Rozmawialiśmy o tym z żoną? Co? Moją żoną? Ja nie rozmawiałem. No musimy dzielić się takimi rzeczami z żoną, bo to dużo ułatwia nam w terapii. To dobrze, to może każdy niech dzieli się ze swoją, dobra? Ale święte słowa, każdy. Nie możemy sami siedzieć ze swoimi problemami. Boże, a pan dalej swoje, tak? Może inaczej, wybieramy się może gdzieś w najbliższym czasie na jakieś wakacje, jakiś wypoczynek. A co? Może jakieś propozycje? No tak na szybko, to na przykład Bałtyk. I tak, w dzień spacerujemy po lesie, zbieramy szyszki, aktywność fizyczna, a wieczorem zdejmujemy ciuszki i wskakujemy do zimnej wody. Nie, nie wybieramy się. Będziemy wtedy zajęci. A jeśli wolno spytać, to czym będziemy tacy zajęci? Przepraszam, może pan do mnie nie mówić w liczbie mnogiej? Proszę skonkretyzować. Czy może pan mówię? Nie może. Nie, czy, nie. Czy, musimy jasno wyrażać... Dobra, Stulczup, zatkaj się, konwale. Posłuchaj, przychodzę do ciebie ze zwykłym bólem brzucha, tak? Bo mnie brzuch boli, bo mnie boli. Ty zawsze ze mnie robisz wariata, że a teraz się podłączasz, że my, że ty, że ja, że wleczysz mnie i stąd pójdę. Koniec, tak? Tak, rozumiem. Koniec wizyty. Płacimy 100 zł. Tak? Proszę. Czyli po 50 od osoby. No właśnie, robiliśmy ostatnio krew? Nie pamiętamy. Nie pamiętacie. Dobra. Lekarz jest obcesowy, prawda? No właśnie. To ja myślę, w ogóle pierwsza osoba liczby mnogiej to jest takie pośrednie wyjście pomiędzy ty a pan. Tak, kiedy nie wiemy, jak się zwrócić, możemy w ten sposób. Co więcej, są jeszcze inne pośrednie wyjścia. Na przykład, czy pan możesz zdjąć ten płaszcz? O, z takim się jeszcze nie spotkałem, ale faktycznie wart uwagi. Tak, tak. Łączymy wersję pan i ty i to wychodzi nam mniej więcej coś pośredniego. Jest jeszcze wersja bezosobowa. Siada. Tak. Miałem takie spotkanie z lekarzem, tak, miałem jako dziecko. Aha. Siada. Ja miałem spotkanie też z lekarzem, który ciągle dopytywał nie. Na końcu zdania dodawał nie i w sumie czułem się troszeczkę zdezorientowany. Zdrowy? Nie. Zdrowy? Nie. Nie wiedziałem, czy tak, czy nie. No właśnie. Bo każde zdanie było poddawane w pewną wątpliwość, nie? No bo może nie był pewien swoich diagnoz. No właśnie, nie? Tutaj było całościowe, w skeczu również było całościowe podejście, tego bardzo mi brakuje, kiedy lekarz jest skupiony tylko na swoim wycinku, a przecież powinien widzieć klienta, pacjenta całościowo, razem z jego trybem życia, razem z tym, czy właśnie pacjent był niedawno na urlopie. No w przypadku większości Polaków lepiej chyba nie pytać o urlop, bo raczej bywa z tym ciężko. No, z tego, co widziałem w telewizji w czasie wakacji, jaki był tłok na szlakach, wydaje mi się, że większość Polaków jednak była na urlopach. O, szczęśliwi. Tylko pan redaktor się zastosował. Tylko ja tutaj się po prostu bunkruję i cały czas siedzę w swojej norce. Obandażowany cały, co nam sława, co nam kława. Siostra nasza, dobry się, umarł sąsiad ten mój z prawej, a ten z lewej jeszcze nie. No i kiedyś ten po lewej zaszkodziło mu czy jak. Mówił do mnie, hej kolego, ale nogi to ci brak. Jakże to nieprawda, ludzie, toż on kłamie głupi żart. Obetniemy tylko palce, doktor mi powiedział tak. Ale potem ten po lewej wciąż się śmiał i drwił za dwóch. Nawet jeśli przez sen bredził, też o nocy coś tam plutu. Mówił do mnie, oj nie wstaniesz, no i z żoną szkoda słów. Gdybyś tylko tak kolego z boku się zobaczyć mógł. Żebym jak daleko nie był, żebym z wyra mógł się zwlec. Ja bym temu tam po lewej gadał. gardło przegryzł biały dzień. Chcę prosić siostrę Kławę, kot, żeby odkryła mi. Byłby mi powiedział prawdę, coś na sprawę, gdyby żył. Piotrze, karetka dojechała. Projekt Wołodia Szpital. Szerokim łukiem wróciliśmy do tematów szpitalnych. Aż poczułem te zapachy. Szpital to jest pewna specyficzna mieszanka zapachów też. Zapachów i dźwięków. Tak. Tupot chodaków na przykład. Tupot chodaków. Krzyki oraz... chorych. O. Tłuczenie garami przecież. Tak. Rozwożenie obiadu jest, no, słychać już z daleka, wszystkim ślinka leci. Jest rzeczywiście takie tutaj nieodzowne, aczkolwiek teraz w epoce plastikowych opakowań, no już... Tylko szelest. Tak, już otwieranych laptopów. Owszem, natomiast jeśli mamy być ze sobą już tacy naprawdę szczerzy, to rzeczywiście to, gdy sąsiad z sali jest, a potem sąsiada z sali nie ma, to jest troszeczkę dziwne uczucie. No chyba, że uciekł. Ewentualnie. W ogóle szpital to jest taka instytucja, trochę podobna jednak do wojska, do więzienia. Czyli nie zaprzyjaźniaj się, bo możesz stracić przyjaciela. Tak, mogą nas przenieść. W zasadzie jesteśmy troszeczkę ubezwłasnowolnieni. I to ubezwłasnowolnienie jest takie bardzo konkretne, czyli dotyczy naszego ciała. Przyjdą i nas wywiozą, a potem okaleczą albo uleczą. Trzymajmy się jednak tej drugiej wersji i na tej drugiej wersji chciałbym skończyć dzisiejsze spotkanie. A temat medyczny jest stąd, że chcieliśmy uhonorować lekarzy, co nam się raczej nie udało, ale jak intencje zwykle mieliśmy naprawdę dobre. Miło się rozmawiało o intencjach, niestety czas nas goni. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Michał Migała. Bardzo dziękuję i tak się będę tymi intencjami tłumaczył w szpitalu albo przychodni. Dziękujemy panie magistrze, dziękujemy panie doktorze. Żarty na bok. Zdrowie życzymy i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po 13. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. Program Trzeci Polskiego Radia. Just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Jest 13:40. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś ważnymi sprawami europejskimi, między innymi pracą stacjonarną w czasie pandemii, zajmuje się Monika Suszek. Witam ponownie w studiu. Witam. Co zrobić, by uregulować warunki pracy zdalnej? To pytanie podejmowane jest w Brukseli i o tym dziś rozmawiamy. Według badania Eurofund w kwietniu 2020 roku prawie 30% pracowników zdalnych przyznało, że pracuje w wolnym czasie, aby osiągnąć cele wyznaczone przez pracodawców. To oczywiście wiąże się z zachwianiem naszej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Jak dotąd tylko 4 państwa członkowskie przyjęły ramy regulacyjne, które gwarantują prawo do tak zwanego odłączenia się, a mianowicie to jest Francja, Włochy, Hiszpania i Belgia. Jednak większość państw członkowskich całkowicie polega na negocjacjach społecznych, aby rozwiązać ten problem. Zmian chce między innymi eurodeputowany Alex Saliba. Mamy nowe realia, dlatego ważne jest, aby dostosować prawodawstwo w sprawie czasu pracy zdalnej i zaktualizować je. My widzimy to tak, że powinno obowiązywać prawo do tak zwanego wyłączenia się, a zatem odłączenia wszelkich narzędzi po zakończonej pracy. Takie działania wdraża na przykład Francja. My chcemy, by nasza propozycja obowiązywała powszechnie w państwach członkowskich, bez względu na liczbę zatrudnionych osób w firmach. Nie do końca z tym wszystkim zgadza się m.in. Rebecca Smith, zastępca dyrektora do spraw społecznych Business Europe. Uważamy, że Parlament Europejski nie powinien przedstawiać wiążącej inicjatywy ustawodawczej w sprawie prawa do odłączenia się. Zgadzamy się, że ważne jest to, by menadżerowie przyjęli właściwe podejście, ale czasami wola, aby być w kontakcie przez cały czas, pochodzi od samych pracowników, nie pracodawców. To nie koniec zapowiadanych zmian. Już za godzinę porozmawiamy z naszym gościem o konkretnych planach dotyczących zatrudnienia w najbliższych latach w Unii Europejskiej, a o szczegółach opowie nam Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Monika Suszek, bardzo dziękujemy i słyszymy się za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Confined. filmowo jeszcze wracamy do wczorajszego dnia, bo działo się i tak film dokumentalny Polski El Greco o odkryciu w 1964 roku na Podlasiu cennego obrazu ekstazo świętego Franciszka miał wczoraj wieczorem premierę w Warszawie. O arcydziele hiszpańskiego mistrza z XVI wieku opowiadają w filmie m.in. jego odkrywczynie Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska. Historia odkrycia i ocalenia obrazu El Greca to opowieść o zmaganiach dwóch inwentaryzatorek niewysłuchanych, niedocenionych, których przez długie lata nikt nie chciał potraktować się poważnie. No i to też opowieść o niezwykłej pasji dwóch młodych kobiet, które ani na chwilę nie zwątpiły w to, co podpowiadała im intuicja. Obraz ekstaza świętego Franciszka znajduje się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, a malarstwo El Greca oczywiście, jak czytam, Muzeum Narodowego w Krakowie, w którym w 2015 roku można było obejrzeć arcydzieło, jest osobliwe, mistyczne i pełne siły. Niezmiennie Państwu polecamy i z pewnością do tego obrazu jeszcze będziemy wracać. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnia. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Zostało do godziny 14, zatem czas na nasz cykl. Obok nas. Idą święta. Owszem, już za niecały miesiąc Wielkanoc. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, inna, bo znów musimy ograniczyć spotkania. No, dla niektórych te święta będą bardzo samotne i o tym już teraz pomyśleli młodzi ludzie aktywni w stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. A chcąc umilić samotnym seniorom świąteczne dni, rozpoczęli kampanię wielkanocną. Przyjrzała się jej Elżbieta Korczyńska. Bliskość to najpiękniejszy prezent, jaki można podarować samotnej osobie. A skala samotności, zwłaszcza seniorów, jest ogromna, mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Tej samotności doświadcza około 300 tysięcy osób żyjących w Polsce, osób starszych po 80 roku życia. Proszę sobie wyobrazić, i to potwierdza nasze badanie, że jedna z tych osób na 20 w ogóle nie ma z kim porozmawiać, nawet przez chwilę. I to są dane jeszcze sprzed pandemii. Ta sytuacja izolacji osób starszych pogłębiła się jeszcze mocniej. Czasami przez cały dzień można tylko przejść z pokoju do pokoju, samotnie napić się herbaty i wyjrzeć przez okno. Stowarzyszenie chce dotrzeć do samotnych osób z koszyczkiem wielkanocnym, ale też z bliskością drugiego człowieka. Dzięki pomocy wolontariuszy nasi seniorzy przez kamerkę w telefonie porozmawiają z innymi seniorami. W ten sposób przy tym świątecznym stole zasiądzie symbolicznie więcej niż tylko dwie osoby, wolontariusz i jego podopieczny. Im dłużej żyjesz w samotności, tym trudniej znaleźć ci nadzieję, bo samotność znika dopiero wtedy, gdy pojawia się drugi człowiek. Jak ważne są te spotkania, przekonała się pani Paulina, wolontariuszka stowarzyszenia. Moja podopieczna, pani Ania, zawsze powtarza, że po każdym wspólnym spotkaniu ma dużo lepszy humor oraz mnóstwo dobrej energii. Najbardziej jednak utkwiło mi w pamięci, gdy pani Ania powiedziała, że taki dzień, jak wspólne spędzanie świąt, jest zdecydowanie lepszy niż jakiekolwiek lekarstwo. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich apeluje o pomoc w przygotowaniu świąt dla starszych, samotnych osób. Już 50 zł wystarczy, aby ufundować taki wielkanocny koszyczek. Chcemy do naszych podopiecznych trafić również z tradycyjnym wielkanocnym posiłkiem. Także gorąco zachęcam do tego, żeby wesprzeć tą naszą akcję, bo bez darczyńców nasze działania są niemożliwe. Ale też gorąco zachęcam, że jeżeli ktoś nie może nas w ten sposób wesprzeć, to zapraszam do tego, żeby przynajmniej dzielił się tą informacją. Gorąco proszę o tą pomoc. Ufunduj wielkanocny koszyczek samotnym seniorom. Z nim przyniesiemy bliskość drugiego człowieka. Drobnymi gestami, a i myślę także taką pomocą, informując pozostałych, którzy właśnie mogliby poświęcić swój czas czy zaangażowanie przed świętami wielkanocnymi. Warto włączyć się. My także przypominamy wspólnie z Elżbietą Korczyńską, zajmującą się cyklem Obok Nas, i tą dzisiejszą ważną sprawą, że każda, nawet najmniejsza wpłata i pomoc ma tu ogromne znaczenie. Jak wygląda sytuacja epidemiczna u nas, u naszych południowych sąsiadów? Między innymi o tym za 5 minut w serwisie o 14. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim to stay afloat. Dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat. Cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slow.